bilgiler var ama. Yarın maç kapalı. Oraya bizim gün ayırmak var mı? Oraya sana cuma ayırmak var mı? Şimdi ona bugün yapıyorlar, yani yapıyor, cuma da yapıyorlar. Ay bu, orada kesin oluyor. Sabır çatlasını cuma ayırmak var. Yani başın kapalı olduğu için cuma ayırmak var.